és uraim, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Elképesztő felvétel. Most ki gerjed? Őszintén szólva. Valaki gerjed, valaki Dániában. Valaki konstansan gerjed. Robert, te vagy miért? Robert, túl hangos, mi történt? Aha. Jaj, Istenem. Oda tudunk erre akkor figyelni? Valaki elvitte a régi fülhallgatómat, és egy ilyen roncs van a fejemre építve. Elvitte a cica. És betette a matkó lukába. 243385, ez itt a Hitremény Zsűrölet. Semmi gumnizene, semmi. Semmi, hadd szóljon a telefon. Csak a beszélbe. Halló! Halló! Szia! Hello! Bence vagyok, hello! Szia, Bence! Na, tök jó. Figyelj, tényleg? Neked az? Mert nekünk nem. De jó, idióta vagyok, de... Nem, jó fej vagy! Maximum egy kis információt szeretnék közölni veletek, meg úgy mindenki. Mondjad! Jó lesz, vagy? Csak így 6 szem között. Jó. Tényleg. Vagy 6 fű. Beszéljük meg, Bence. 6 szem és 4 robot szem között. Egy pár francia srác eljött hozzánk. Je parle français. Nem hozzám a lakásra, hanem úgy Budapestre. Budapestre látogatóba. Igen, és a hármas határhegynek a kevésbé kivében nyomnak valami jó kis partit. Á, szóval, hogy ez egy ilyen parti ajánló rovat. Hát nem tudom, parti ajánló végül is, mert nagyon bonyolultan fogalmazol, csak azért. Igen. Ma igen, van egy ilyen parti? Ez most már megy, igen. Már most megy, na hát azért egy tiltott partit azért hadd mondjam. Hármas határhegyen, pontosabban hol? Hogy kell menni? A Fenyőgyöngyétől tovább egyenesen. Fenyőgyöngyétől nem még? Nem tudom megnevezni a helyet, mert ilyen tisztás parkolók vannak. Parkolók. Igen. Parkolók. Tisztás. Aha. Az valószínűleg az a hely lehet, hogy gyerekkoromban a szüleim elvittek szánkozni, egy balkész felé, igen, nem? Igen. Na, az. Jó van, hát akkor ott játszik három francia srác egy ilyen tiltott bulira. Te, ez egy ilyen tiltott bulira, ez ember vigyen magával üdítőt, meg ilyeneket, tehát ásványvizet? Figyelj, büfét nem láttam, úgyhogy lehet, hogy érdemes. Jó, tehát lehet, aki oda megy, kocsiba legyen egy kis innivaló. Igen, szalámi szendvics, meg minden. Főtojás, meg ilyesmi. Igen, és ilyen gumizenére készüljenek. Az milyen? Hát nem tudom. Tudnád dudolni? A gumizenének. Hát tudolni, ezt én most képtelen lennék. De unalmas ez... Nagyon csúnyán tudnám utánozni. Na, nem baj, próbáljuk meg, hát ha megismerem. Á, nem ismered meg. Biztos, hogy most nem fogom ezt lejátszani. Jó, hát mindegy. Be vagyok rekedve hozzá. Jó, hála jó Istennek, de azért legalább így kiabálsz, nem? Meg így... Jó, hogy használod, van mire használni a hangodat. Nem véletlenül vagyok berekedve. Nyilván, persze, jó van. Na, hát akkor... Jó van, Bence, öreg harcos, köszönjük szépen. Ezt nagyon bemondtam. Belépő értem. Van, vagy valami? Nem volt be. Nem. Ez ilyen jó fejtékből. Azt mondták ott a magyar srácok, hogy voltak itt tavaly, és tetszett nekik a parti, úgyhogy visszajöttek. Aztán csinálnak egy partit. Csinált. Jó van. Jó, hát akkor menjen a parti. Belépő van. Most kérdezed másodszor, nincs. Anyagias vagyok. Mindig. És jó csajok vannak, Bence, vagy egy 15 ilyen kockásinges fiú egymagában partizik? Nem, egy csaj nyomta a zenét is. Tehát egy csaj van? Hát egy csaj biztos, hogy van, de több csaj volt ott. Voltak többen is, jó van. Simán. Diszkoték van a hármas határhegyen, nem? Igen. És ezt a reptéről hallottam. Mármint onnan találtunk oda. Király. Nagyon. Hát akkor nagy buli lehet, örülnek a lakók is, nem? Jó bulizást. Jó van. Ne rekedjében nagyon. Hello. Hallasd a hangot, szia öreg! Addig mi kapcsoljuk az élőszínpadot. Mexikóvárosból, ahol ma este egy különleges vendéget várunk, amely a ZTE tiszteletére megrendezett gála műsor az Azték stadionban. Az írek és a magyarok az angolok ellen. Jövő szerdáig ezzel a számmal legyetek el. Mert mi most elmegyünk. Mert jön utána Keresei Krisztián bácsi. Így van. Meg az Urbán Flóri bácsi. Mert a Robert szabadságon lesz. Robertet kényszer szabadságra küldjük két hétre. Ugye mondtuk már neki. Igen. Mi pedig ugye elmegyünk meccset nézni. Bizony. Úgy jövő szerdán sincs műsor, gyerekek. Vagy valamit majd kitalálunk. Tudom. De hogy nem leszünk itt, az biztos. Egybe leadjuk a Parsifalt például. Vagy írunk egy hosszabb szédet. Vagy pedig Kazal Lászlót fogunk egész este sugározni. Verseket. Igen, nagyon szép betyár verseket. Aki felismert, ez itt a YouTube. Aki nem, annak ez itt a Hitremény Zsűrölet. Voxal, Bono Voxal, Lassival, Tomival, Jobbágy Roberttel, Chetnemmel, és Tudjával. Este FM 98. Figyeljetek már, nagyon szkó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy megültük mi? Kazán Bandi. És Csöcs Laci. Az Este FM legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Tényleg. Annyira utálok várni. Baszki, a telefonban meg a számlán, annyira utálok várni. Halló! Szevasz! Szervusztok! Laci vagyok, szia! Hallja! Mi a helyzet, Laci? Hallj téged jól. Megvannak a srácok? A srácok megvannak, nagyon sokan körbeállják egyébként most éppen. Te nem tudnál egy kicsit proaktívabb lenni? Mert szóval nekünk is megy az időnként. Nem lehetne, hogy megcsináld az interjút, tényleg ezért fizetünk. Tisztelünk meg minden sietünk, csak a TV2 az nálam nagyobb, meg nálunk úgy nagyobb. Mindannyiunknál nagyobb, mert most ez tényleg... Sajnos. Ezt komolyan gondolod és nem írtad alá ezt a petíciót? Sajnos én ezzel nem is gondolkodtam. Milyen elhivatottság, öcsém? Ez fontosabb, egy picit tartsuk most ezt a tartsuk, nyomuljatok.

Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonban. Az érszűkítés. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy beugrottik mi? Kazán Bandi. És Stretch Laci. Az STFM legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Remény. Spexőr, a Spexőr szél. És Church Laci! Itt a Hitremény zsűlöletben, az Estefon 98.6-on. Nem akarsz leülni, Laci? Üljek rá, tündérre. Mint az előbb? Hát... A Keep on Dancing alatt? Ki ül kinek az ölébe? Kérlek szépen egyébként, ezt tudod mi volt? Honnan volt ez a szám? Melyik? Ez a Hollywood összes robotjának a segélykoncertjén volt. Az összes hollywoodi science fiction filmből a híres robotok, tehát az R2-D2, a C-3PO, meg ezek, azok tartottak egy közös segélykoncertet nemrég Hollywoodban a szeptember 11-e sajnálatos tragédia áldozatainak a javára. És annak a bevételit adományozták, hogy Chatmannek meg a jobbágyó. Igen, igen, és ezért tudtuk megcsinálni rajtuk a 2.0 upgrade-et. Igazából a Chatmannél, most ő azért nem volt két hétig, Bergamo, nem, az Avianoi légitámaszpontra küldjük el ilyenkor őket, ahol egy speciális laboratóriumban a NASA és az amerikai légierő professzorai és tudósai szerelik be a csipet. Jobbágy Robert pedig az elkövetkező két hétben Roswellben lesz, ahol újra töltik az összes ismerettel az agyát. Természetesen. Ez mondjuk nem lesz nehéz, hiszen gyakorlatilag mára már tökéletesen leürült és lemerült ez a fiúnak látszó robot. De a telefonálók ideig, óráig föntartják az akujában a feszültségszintet. Halló! Hello, I would like 2 pepperoni pizzas and hi. 1 liter of coke. Hallod, Laci, mondd meg neki, hogy ez nem a pizza hát. Who practically? So who the fuck are you? Don't fuck with me. This is 1-800-22 pizza. Why did you? This is not a pizza service. 1-800-22 pizza, azt mondta. 1-800-22 pizza, ez tényleg ez lenne? Lehet, nem, 220, nem. 54, 68, nem, az nem az az irodai szám. 240, menj már könyököddel, tündér. 240, 33, 85. Öltöz már fel. Ez a helyes telefonszám. 240. 3, 3, 3, 4, 5. Okay? Can I have my pizza, please? 8, 5. Hey, guy, you were choosing a wrong line. This is not the number you wanted to dial. This is a so-called culture transferring... Please take some English classes. You can't speak English at all. What? You speak it like a 2-year-old. This is a Budapest radio station. Actually, we speak English like even from age of 2-year-old. Yes, we Hungarians are speaking very okay English, yo? Okay, you know. You no change? Problem with English. You change money? Why you put down phone? Call again, my friend. We speak very nice English. Very perfect Hungarian English. No, no problem. Soroksár English, yes. Sárisápa. Okay, this is 240-3345 SFM 98.5. Komár Laci bácsit meg kellett volna kérdezni, ezt hogy mondaná. Rossz számot mondasz egyébként, mert 243-85. Igen. Akkor ez a fiú, ez nem fog többet telefonálni. A fene egye meg, rosszul mondtuk. A macska csípje meg. Haló! Nem vagyok robot! Nem vagyok robot! Nem vagyok robot! Paratokat! Angyal szállt el fölöttünk. Bizony. Szálljon tovább, hát az angyal, nem? Robert. Robert. Swinging 60s, here I come, baby, yeah! Ez a szám, amely annyi táncos lábat mozgatott meg az óceán túlpartján, Dél-Amerikában, most eljutott ide Budapestre is, a Rádió Luxemburg jóvoltából. Gyerekek! Itt Remény Zsűrölet. Cseke Péterrel. Thank you.

love is something new. My arms enfolding, you never knew this love before. Who could ever thought I'd be holding you close to me, whispering it to you I adore. Dearest one, if you should leave me, oh, my little heart would take flight and this life would be through. I saw best of me, I'm best so very much of me. Set it off, sweat it off, get on the floor. Everybody move your body. We wanna see you bounce around the club. Take it back to when it was born. As pure as a dove from day one. Architect with the funk blueprint. The notes he bent, the style unique like his fingerprint. The time is spent hard at work, large at work. Creating a style that will make your neck jerk. So prepare yourself for this demonstration of syncopation and dedication. His reputation, the reason for duration of his funky style that's been around for a while. Hip hop, several poster child. Mason's groove will make your move show and prove. He's a brother from funk old school. And if you're hungry for a blessing, you drool. He's known for all night lessons. Better pull up a bar stool. ELOS, I must confess, and I can attest to the 15 round funk fest of Maceo. Find the spot in the show when he's taking a rest, and you'll be hard pressed. Just as sure as the sun in the sky rises and sets, like taxi troubles in there. Definitely betting back. This funk is guaranteed to cut your bleed. Money brings greed. The turnaround by Rashid guaranteed to make it. Move your body, move your body. Hey, everybody, move your body, move your body. Move your body, move your body. Hey, everybody, move your body, move your body like this. Maceo, he's a bad, bad man. I can't understand how some misinterpret the funk, but some can. So shame on you if you can't get with the funk you hear. Cause junk you hear will clog your ear. Shame on you if you can't get with the funk. The speakers stump from the trunk like in the Goodfellas. And Noella, I guess I better scat like Ella. Yeah, I can hear your heartbeat with fear, letting you know the funk is near like Paul Revere. The funk is coming, the funk is coming. Attacking everybody from California to Raleigh, NC. You see the ELOS and Maceo. One on the flow, one on the blow. So run and hide, you better run and hide. Run and hide, you better go inside. Run and hide and abide by the law of the land like Uncle Sam. We want you to funk with you, to funk with you, to roll with you, to hold with you, console with you. Cause when I'm bad, I'm so bad. And I'm glad to know that the flow will make you move your body, everybody, move your body, move your body. Move your body, move your body, everybody, move your body, move your body like this.

szeretem ezeket az agresszív fekete amerikai nőket. Bizony, Free Your Mind, így énekelt az Avong, az 1983-ban. Az Envugé. Az Envugé, igen, igen, pontosan, és ők voltak a Lady Marmalade című számban is. Az is itt van, ja? Mindenki itt van, mindenki, aki valamennyit számít a rockzenében. Olyan büszke vagyok. De hallatszik a hangom, hogy nehezen artikulálok a nyelvemmel? Tehát hallatszik, hogy valami akadályozza nehezen a nyelvforgásodat. Mert itt jobb oldalt, itt beleharaptam oldalt a nyelvembe délután. És utána az egyébként elsebesedik, tudod, porcukrot kell árakni. Komolyan? Abszolút. De miért? Akkor elmúlik. Esküszöm? Esküszöm. De miért a cukornak vannak olyan élettani hatása? Sose voltál gyerek? Én voltam gyerek, de... Porcukrot kell árakni. Nem voltam gyerek. Porcukrot kell árakni. Hidd el, az segít. Ez most valami csel, nem? Nem, ez, én nekem gyerekkoromban ilyenkor, belül van az afta. Afta, az, ilyen, az afta. Meg az, amikor elharapod a szádat, és az így egy kicsit szar lesz, porcukrot kell árakni. Cukortól begyógyul? Porcukortól begyógyul. Haha. Próbáld ki. Akkor nem véletlenül mondjuk így beszézzük a nőket, nem? Édesem, meg nem tudom ilyenek. Mert elmulasztják az aftát, arra gondolsz? Lehet, hogyha hogyha ráhelyeznénk őket a nyelvünkre, akkor elmulasztanák az aftát. Ott lennének a szánkba. Hát igen, lehet, hogy csak a nyelvünket jól ki kéne dugni, nem? És nagyon kéne tartani. Mert azért nehezek a nők. Igen. Álljon, mint egy bambusz. Mint egy szöveg. Mint egy szöveg. Mint a Rákóczi 200 éves fája Balaton akaratján, nem? Például, ha csak úgy nem. Lassan itt na, a műhelyt 11. Műhelyt itt, gyorsan. Egy kis insidert szivárogtassunk. 3 hét múlva. De 3 hét, de 21 nap. 21 napot kell már csak aludni. És... Mint egy smaci. És indul az új HRZ. Megújul a HRZ, gyerekek. Megújul a HRZ. Megújul, kész. Új rovatokkal. Új adásszerkezettel. És egy teljesen új felfogással jelentkezünk majd. Az új társakkal egyébként, Tündérrel, a női robottal. Tündér az első női robottal. A világ első női robotjával, és Gáborral, a világ első szerkeszteni képes robotjával. A robot hajcsárjával. Igen. Ez lesz mához számított 3 hétre, az 22, meg 26, az 43. Augusztus 43. Augusztus 43-án indul az új HRZ, benne Csak semmi politika. Csak semmi politika című rovatunk jelentkezik. Benne a Hogy vagy mostanában. A Hogyan vagy, Hogy vagy, mit csinálsz mostanában? És most már elárulhatjuk, nekünk is el kell indítanunk a kampányt, egy valódi reality show-t minden este, minden szerdán este 11 órától. A Valóságtestvér. A Valóságtestvér. Amelyben megpróbáljuk fölvenni a versenyt úgy szponzori pénzben, mint hallgatottságban, nézettségben, a két nagy kereskedelmi csatorna, illetve az ennél kisebb, de ambiciózus Viaszat 3 által celebrált audiovizuális valóságsokkal. És arra gondoltam, hogy elintézhetnénk megint azt a kamerát, ami a szigeten volt. Igen, nem mondok neveket, a Skultéti kameráján. Igen, hogy előfizetők követhessék lehet, az interneten. És akkor mi is egy újabbok vagyunk a széles sávú elérés megvásárlására, nem? Így van. Lesz vetkőzés, dugás, minden, tehát mint az igazi. Néhány a szponzoroknak, nem? Igen, mondjuk néhány érvet azért, hogy miért... Kérem szépen. Én miért venném meg az év végéig a hitremény zsűlöletet? A hitremény zsűlölet valóságtestvér rovatát. De csak azt? Végigveszünk a rovatokat. Így van, egy rovat szponzoráció, azt reméljük, hogy a részekből több jön össze, mint az egészből. Igen, ugye? Igen, igen. Okosan. Pontosan. Tehát, rovat szponzoráció. Kombináció rovatunk. A valóság testvér szponzoráció, megmondom, miért ajánlott. Egy nagyon jól célzott elérés, tehát egy kimondottan célcsoportra hatékony elérést jelent. De egyébként a klasszikus reklámkerülők. Egy kimondottan minder, tehát reklámkerülő célcsoport. A saját körében úgynevezett opinion leader, tehát véleményvezér. Minden forint legalább 3-at ér, gyerekek. Igen, nyitott mindenre, ami új, internet, használ mobiltelefont, és így tovább. Tehát kimondottan... Hallgat rádiót, van rádiója. Mondhatni inkább AB vásárlóerő, tehát ez a purchasing part szerint is AB kategória. Egyik legnehezebben elérhető célcsoport egyébként. Nagyon nehéz. Mindezt ráadásul ugye fiatal korosztály, tehát főleg a 16-35-ben erős, ami azt jelenti, hogy az egyfőre vetített költség, vagy hogyha ezt 1000 főre nézem, hogy a cost per 1000 érték alapon, hiszen nagyon jó áron kínáljuk ezt a rovatot, tökéletes lesz. És akkor erre mondják azt, hogy kreatív, a reklámszakma vezető magazinja. Na, hitremény zsülelet, ezt kell hallgatni, gyerekek, és akkor meg lesz a média tervezésből az ötös. Halló! Halló! A Pioneer-szat is tegyétek be. Tehát például, mondom a potenciális hirdetőknek, székesfehérváriak is hallgatják, a második... Bevegyük le, mert nem hát a legunintelligensebb rétegektől a legintelligensebb rétegekig, de így, hogy mondjam, két markáns célcsoportot lehet elérni. A kimondottan AB kategóriájú bukkók, igen, és az AB kategória intelligensebb. Igen, és el lehet érni egy masszívet. De azt úgy az egész régióban. De mondjuk azt úgy, tehát honnan telefonált az ember? Pozsonyból? Fehérvár. Nem, volt egy ember, aki ott Pozsony is.